Bueno, pues baixamos un poquinho a música, el eco de un sueño, e vamos recibir ao seu propio autor, como é a Daniel Minimalia. Moi boas tardes, Daniel. Hola, boas tardes. Encantadísimo de estar. Encantados nos por que nos deixes facerche de vez en cuando un atraco e estorbarte. Non, a mí non, pasa que un está un pouco atarexado estes días. Bueno, iso é bon. Eso bo. Tiño aquí tamén o meu carón. Hoxe estou eu dirixindo esta nave, non está o compañero Xulio, porque está fora. Pero tiño a un gran amigo tamén, que me gustaría que algún día pois o coñeceras. É alá de Lugo, de Becerría, un galego, un cantautor, que é Alfredo González. E entonces eu quería che preguntar, o teu primeiro disco, Las del Sur, non? Non, o primeiro disco foi Contos Sonoros. Contos Sonoros. Sí, Olas del Sur, sí. O single de este Arenas de Luna. Exactamente. No, que colabora Rosa Cedrón. Sí, señor, sí. Fermosa música que fais. Bueno, moitas gracias. Son galego, entón, en algo se ten que notar, non? Home. Facemos as cosas moi ben. Sí, tardaremos un poquinho, pero facémolas ben. Eso tamén é verdade. Cada un con seu ritmo. Sí, exactamente. Ou polo menos tratamos de facelas ben. Eso tratamos. Porque hai certos críticos que dicen que aparte de seres un dos vos compositores, din que As Olas del Sur é un disco moi ben traballado. Sí, a verdade é que tanto primeiro como este segundo Arenas de Luna ten moi boas críticas, tanto de crítica público como se soe decir, ¿no? Neste segundo disco é un disco máis orgánico, ¿no? No que traballo un pouco pois en xéneros de raíz como folk ou flamenco, ¿no? E Olas del Sur, por exemplo, que un pouco que funciona como single ca voz de Rosa Cedrón, a verdad que está gustando moito porque eu creo que ten un poder melódico moi presente. Despois, a miña música é unha música moi emocional, non? Sí. Estou tendo a sorte pues, de chegar a xente, non? A moitas da xente. Eu estuve escuitando outro día, normalmente, pois antes de cando, pois, por exemplo, neste caso, contigo, pois escuitando certos discos teus e tal, a música moi... moi melódica, moito pa dentro, unha música que te sube. Sí, eu creo que máis que definila por xéneros musicais, porque, é un pouco sempre o común, non? Os músicos sempre, a maioría, non? Fa un xénero musical, pois, determinado. Esos son bastante eclécticos, son un pouco atrevido e ignorante. De ignorante nada. Musicais, pero... Máis alo disto, pois creo que teño un estilo propio, unha maneira de facer as cousas, non? Como unha esencia, non? Pois aquí teño, un compañero teu, podemos dicir compañero porque traballades os dous na música. Este vocaliza moito a Rosalía e a outros, fai música en catalán, en castelán, en galego, en fin. Eu coñezco, choveu e tronou desde que o coñezco. Así que, Alfredo, quizás che vai a facer unha pregunta tamén. Bueno, boas tardes, amigo. Hola, boas tardes. Amigo músico e galego. Bueno, das terras do Ourense. Ourense, do Sarrín do Posío, para ser máis exactos. Eso, do máis enxebre da nosa terra. levamos un orgullo de ser de onde somos todos nós. Eu estou aquí que me presentou hoxe o Armando a túa páxina aquí que estou vendo no sobre da mesa no ordenador. Levo-me unha sorpresa pois escoitando estes compases de música tan sinxelos, tan suaves, tan emotivos, como dicía Armando, ¿no? Pareceme unha verdadeira obra de arte, ¿no? Felicítote da miña parte, eu son puro aficionado ao teu lado. Bueno, no, da aficionado nada. Ui. Eso nada. Ui, nada. que tamén é galego como a mí, entón, somos moi bons. Este, ademais, este é dos que lle gusta facer as cousas ben feitas. Amén, bueno. É dos que lle gusta facer as cousas ben feitas. Dice, se me leva máis tempo, le bombo, pero eu quero facelo ben. Está moi ben. Pois é un placer coñecerte, aunque se xa polo teléfono, bueno, igualmente pa diante, porque esa música ten moito futuro. Porque, bueno, por exemplo, hai un disco que xa está ou está na rúa ou vai a salir, que vai a salir hasta en Estados Unidos, en Alemania. Si, sí, saiu fai, bueno, fai dúas semanas. Ese, bueno, vai distribuir en Estados Unidos, en Alemania tamén, pode ser en no Xapón, un pouco de sorte. Exactamente, yendo Xapón. Sí. No primeiro disco tuve, bueno, dos nominacións para os premios que fan en Hollywood para músicos independentes. Uh-huh. Entón, pues, bailoume un pouco, pues, para facer ali a miña pequena base. Uh-huh. De feito, vou presentar o disco agora en marzo ali. A Estados Unidos? No, sí. Muy ben. Estou aquí en Madrid a semana pasada na Sala Galileo Galilei. Uh-huh. A verdad que foi todo un éxito, bueno, grabouse un DVD, bueno, moi contento pola acollida. Uh-huh. Porque vexo, isto vai ser repartido, vamos, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Barcelona, Lugo, Santiago, A Coruña, Ourense, en fin. Alguna máis. E alguna máis, bueno, porque se seguimos hasta Nos Ángeles, en sí. Fin, por todo o mundo, que despois vas, claro... despois xa sales fora, non? Sí, hasta marzo ando por aquí por la península. Moi ben. Que... Por la piel de toro. Es máis. Despois marcharei fora, non? Moi ben. A música é un linguaxe universal, sabe, si sí, non, pero se cae no meu caso, pois non sei, ao transmitir, non, sen a necesidade, por así decirlo, de utilizar as palabras. Uh-huh. E tendo a sorte de chegar, pois, ao corazón da xente, que todo o mundo ten esa capacidade para sentir, pois ao final, pois, é un arma moi moi poderosa, non? Uh-huh. Entón, pois, non sei, se teña a sorte de que en Ourense os meus paisanos, que por certo fanme profeta na miña terra, cosa que que é a cousa máis agradable que me pode pasar. Dice, se gustan Ourense en Madrid, pues puede gustar también na China. Claro. Hombre, claro. A ver, ¿cuándo te vemos aquí por Cataluña? Pues Steven, con anterior disco es Steven. Con este, pues estaré ahí, espero antes lo verán, por lo menos. Espera. Había hecho una presentación en un music hall, allí en Plaza Cataluña, también Steven en los Jamborillas. Estaré. Letra de este disco Arenas de Luna, ¿no? Arenas de Luna, sí. Porque este aquí con este disco, raíces de folk, flamenco, jazz, sí. música francesa, pasando por hasta por rock y electrónica. Sí. Y que desde logo non me extraña este traballo que che leve o seu tempo que ten que levar. Pero tan coordinado, tan ben traballado, como se sabe que eres do Ourense, musical a tope? Bueno, inda que non nos demos conta, pasa moito, por exemplo, no Singeo da del Sur, que en Galicia sona flamenco, según vas indo pola meseta, uh-huh. Vai sonando como flamenco con certos tintes folk. ¿No? Por eso digo... É como na fala, non? Sí. Da que non nos demos conta, pois temos ese certo acento galego, non? Sí. Esa peculiaridade, esa salsa. Sí, sí. Como digo, bueno, además eu teño tamén un concepto moi universal, non? Eso tamén pois reflexo na música, non? Sí, sí, no, é que vexe que reflexas eso na música. Que queres ou non queres, reflexa. Sí, gustame. Sí, a mí nunca me gustaron pois non sei, esos discos ou que escoitas, que parece que escoitas un tema ou dous, esa escoitas o disco entero, non? Sí. Me gusta transitar por moitos xéneros, aunque non como instrumentista non sei se a mellor o mellor non teño ese perfeccionamento que poden ter outros, non? Uh-huh. Pero creo que eso, como dicen antes, un músico de esencia, entón pois me saló do xénero musical que utilice, pois busco pois a sobre todo a honestidade, non? Sí, exactamente. Porque precisamente outro día, pois eu estaba con un amigo que me veo a visitar, estábamos mirando no ordenador, e dixen, mira, vou xe poñer unha cantidad. Dice, pero como un galego toca así deste xeito? Digo, e dixen, porque, pois por eso, porque é galego. Dice, que pensas, que en Galicia solamente son as gaitas e as panderetas e o tambor? Hai algo máis? Sí, eso sí que é verdade, non? A veces sí que temos que tamén non ofrecerlo, non outra imaxe, non, pero con galegos sabemos facer de todo, non? Tamén somos cidadáns do mundo e podemos facer moitas outras cousas, non? Se sabe o que fai hip hop ou que fai rap tamén podemos facer tan ben como un de Madrid, de Barcelona ou un de Nova York. Exactamente. Por eso pues digo ese veje noso, sí. Somos galegos. Pero que podemos facer o que queiramos. Pois eso dicíame a min un señor aquí fai pouco, presentando nun acto, precisamente o sábado pasado, presentando nun acto solidario aquí en Barcelona, en Badalona concretamente. Pois non sei, con ese acento que temos, que me dicía a min que eu xa case tiña acento, en vez de galego, que case tiña acento catalán, non? Porque claro, levo máis da mitad da vida aquí. Claro. Pero que dice, con ese acento, esa humildade que tedes, dice que o que vos fai, pois, quizás recordar un pouquiño máis, que vos fai ese atraimento hacia a xente. Sí, eu, bueno, no meu caso, sí que verdade que, bueno, teño moita cercanía, non? De cara a xente, por eso mismo, creo que somos xente tamén moi humilde, e moi sinceros, bueno, eu, por la parte que me toca o por moita xente que coñece, non, de Galiza, pois somos moi moi sinceros e como que nos facemos de querer, non? Uh-huh. Eu sempre me sentí moi ben tratado ali por onde fun, non? E bueno, sempre falan moi ben dos galegos, non? Sempre caemos moi ben fora. Esta maravillosa voz que te acompaña como Rosa Cedrón. Algo non sona. Desde logo, tendo profesionais así, pois, ademais que claro, Rosa Cedrón non iría, pois, como se suele dicir, non iría con un calquera, non? Iría bueno, como con Daniel Minimalia, porque sabe que é un tío responsable. Bueno, espero que sexa por eso, non por pena. Hombre, claro, non. Ela por pena máis que seguro que non chiva. Bueno. Daríache un consello, pero por pena non iría a cantar contigo. Ademais, que Rosa Cedrón ten unha voz fabulosa. Como seu irmão Enrique, me parece que se chama. Sí, a verdade é que quero dicir que, bueno, Rosa xa, bueno, a voz xa coñecía de sobra. Sí, sí. Non a coñecía como persona. É a verdade que, bueno, fan boa parella a voz e a persona. Uh-huh. A verdade que é unha delicia, é unha delicia, sí, de persona. E, bueno, a verdade que por un año en común, pues mandei un pouco os bocetos do que estaba a facer para este segundo disco. Uh-huh. E, bueno, me estuve encantada, eu encantadísimo de que... Que xa aceptara. Que colaborase. Además, hai tamén no videoclip de Olas del Sur. Sí. Bueno, a verdade que tamén... Aparte ten unha presencia pois moi moi poderosa, non? Quedou moi tamén moi ben no videoclip, que por certo, bueno, xa que estamos, que a xente se anima a buscar no YouTube Olas del Sur, que bueno, creo que un videoclip, bueno, digno de ver, eso espero, ¿no? Sí, no, nada más eu ainda escuiten hoxe ás 12 do mediodía. Ah, bueno. Eso, e outro día que estuvemos aquí, que estuvemos falando da tua música, que pues como estabas, pois que non te podías poñer, pois estuvemos falando tamén da tua música, tamén expoñendo esa mesma cantiga. Sí. Contanos algo de que proxectos tens agora a partir xa, bueno, a partir de marzo xa te nos vas para fora. Sí, a partir de marzo, sí, bueno, ata mediados de febrero estaré aquí. Pecharé un pouco esta xira de concertos ali na miña casa en Ourense. Como ten que ser. Xa teño ganas de que de chegar a Ourense ata outro vez, Sí, de chegar a Ourense, sí, a verdad que sí, porque pero correr ali por Galicia. Sí, a verdad que sí, porque é moi bonito, a verdad que sona un pouco pois o típico de sempre, non? Pero que é a verdade. Sentirse querido na casa. Hombre. É o mellor, non? Cando a xente che para, que non a coñeces, se miranche con unha cara de alegría, non a boa, por eso. Eso é o mellor, non? Por eso dice, aunque leves un tempo fora e volves ali, aunque o coñezca tal, sempre atopas algo novo, sempre algo novo. Sí, eso é verdade. Sí. É verdade, e bueno, a verdad que é un orgullo de terra, a verdade. Sí, desde logo. De norte a sur, del este ao oeste. Ao oeste, sí. Sí. É verdade. Faltanos a praia, ves? É unha cousa que ainda non solucionamos ali en Ourense. Bueno, pero non fai falta. Tan as Burgas e tan as Termas, está o Miño, non fai falta. No. Se tal, compramos unha. Exactamente. Non fai falta que son máis chulos que o Corte de Bilbao. Máis chulo o Corte de Bilbao. E, ademais, en Galicia podemos presumir de praia. De praias, o mismo fluviais que de mar. Eso é verdad. Porque Madrid non pode presumir de eso. Non, a Madrid que non. A verdade que non. Ten moitas cosas, pero bueno. Ademais, non saben pronunciar. Mira, sabes que a mellor pronuncia é que en España? Un galego e un catalán. Ah, pois pode ser. Sí. Son os que pronunciamos la E, que é perfecto. Bueno, mira que sí, porque aquí, por exemplo, aunque digan José, pues, non dicen Josep, senón Josep, porque é en catalán, ¿no? Pero se teñen que dicir José, eles dirán José. Sí, é verdade. Pois moi bien, Daniel, esperemos que para outra pois estemos pois tamén aquí, tamén che seguro, máis que seguro que aquí o teu compañeiro de músicas, pois é de guitarra tamén, porque tamén toca a guitarra, pois te diga algo. E eu digo xa hasta calquera outro momentiño. Bueno, eu, pues nada, agradecido de que me terades en conta. De acordo. Un aperta, Daniel. Aperta. Encantado de conocerte. Seguiré a tua música. Igualmente. Un placer, de verdad. Encantadísimo. Gracias. Hasta luego, niño. Adiós.